вины. Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Сегодня в нашей программе «Новины белорусских политвязнев» Миколай Статкевич написал про то, как реагуя на надзвичайную спякоту. Скарзе Эдуарда Лобова в Организацию Объединенных Наций попередничала скарга у прокуратуру. Наместник керовника администрации президента Украины Валерий Чалы у эфиры телепрограммы «Шустер Лайв» заявил, что Россия плановала в ночь на субботу увести войски на украинскую территорию. До украинских подзеев мы вернемся крыху поздней, а зараз до подзеев у Беларуси. У Зельве отзначили 104-ю годовину поэтки Ларисы Гениуш. У мясцовой православной церкви о 10-й ранице отбылося набоженство с нагоды этой даты. Позднее активисты с городни Слонима, Лиды и інших городов Беларуси усклали кветки на могилу поэтки, а так само до помника, який стоїть побач с православной церквой, рассказывая Михаил Корневич. Святар Зельвінскай православнай царквы отец Георгій распавядае, што сёння малебен на 10-й раніцы традыцыйна вёўся ў іх царкве па-беларуску. І настрой быў прыўзняты, паколькі было яшчэ шмат мясцовых людзей. Сёння ў царкве святой жывоначальнай троіцы гарадскога пасёлка мы ў Зельве ушаноўвалі памяць выдатнай беларускай паэтэсы Ларысы Антонаўны Геніш. І ў гонар яе сёння ў царкве звучала набажэнства на роднай мове для яе і для нас, беларускай. Шмат людзей. Па абедзе ў Зельву з'ехаліся актывісты з розных городов Городни, Ліби, Слоніма. Побач з помніком поетки слонімський краєзнавця письменник Сергій Чигрин заважає, що буває тут навіть по некілька разів на год. І 9 жнівня кожен год він бачить тут людей, більше чи менше, але завжди сюди нехто їде. І мені здається, що нам, білорусам, треба частіше в останні роки звертатися до поезії, до творів Лариси Геніш. Вона пророк нашої айчини. Вона все предбачила наш льос, льос нашого народу, і в її поезії это есть, какие, на какие она, на наши проблемы, на наше житье, на наш лёс, на нашу будущую, она все отказывает в своей поэзии. Леонид Скарбутан, мясцовый жыхар, памятал Ларису Геніш с дзяцінства, прошел до церкви разом со своей жонкой. Узгадывая, что коли померла Лариса Геніш, то люди шли до ее неспынно. А зараз, как ушановать ее память, приходят одинки. Он сумно зауважая, что новое поколение зельвинцев часто навод не ведая, кто такая Лариса Геніш. Старейшие люди, скажем, такі ровесники одошли у світ інший. Молодь теперішній своїй брошені вигадувалася при тим режимі, який зараз у нас є вже 20 років. Люди середнього зросту брошені своєї виїхали, скажімо так, за межі району, бо тут амаль ніякої праці немає. Ну, і ось ситуація така, яку і маємо. Питаюся у городянця Едварда Дмуховського. Що його сьогодні привело разом з сябрами у Зельву? Ну, це якби вже така добра традиція. Ну і обов'язок, каб натхніцца, каб узгадаць вельмі моцнага чалавека, жанчыну. У нас таких герояў не так і шмат, з такой паставай, з такой стаўленнем да сваіх перакананняў да Беларусі, ад пачатку да самага канца. Браць з таго прыклад і жыць далей да наступнага года. Фотоздымки сегодняшнего значения годовины поэтки Ларисы Геніш у Зельве на нашем сайте свобода.орг. А зараз песня Лявона Вольского с проекту «Белая яблоня грому» на верши белорусских поэтов и гучит песня на верш Ларисы Геніш «Машины». Крутять свои колесы, крутять своє колеса. Раним теплом ми гоїм, словом усмішкою любою. Там, де в нас серце жує, в машинам драти і труби. Тупость глухой полковой, зітро скатня чужая. Машине не скажешь разговоры, машине не покахаешь. Ви на хвалях Радіо Свобода гучала пісня Леона Вольського на вірш поетки Лариси Єніюш. А зараз ми вертаємося до подій в Україні. І в студії зі мною знову В'ячеслав Ракіцький, який сушить за тим, що відбувається у сусідній країні. В'ячеслав, опошнім часом у пресі, навіть на офіційному зровні, виказують застяруги, що Росія рихтує ввод війська в Україну. Наскільки це імовірний сценар? Виглядає, що це... Цілком вірогодний сценарій, і можна це так стверджати, тому що сьогодні намічник керівника адміністрації президента України Валерій Чалий у ефірі телепрограми «Шустер Лайф» заявив, що Російська Федерація планувала вночі на суботу ввести кольону миротворців на територію України. Поводлі оцінок Чала з боку Росії, я зараз навіть процитую, рихтувалася серйозна провокація, яка могла вже сьогодні ночі привести до зусім непередбачених подій і ескаляції і погрози. І, як сказав Чали, сьогодні Петр Порошенко провів термінову нараду з командним складом Збройних сил, МУС і Національної гвардії, і зв'язувався так само некілька разів по телефоні з некоторими заміжними лідерами. Валерій Чали відзначає, що у справжній момент небезпека провокації ліквідована. З російського боку коментарів нема, але ось що цікаво, гэтые миротворці і гэтак званая гуманітарная допомога Україні. 6 жнівня постійний представник Росії у Раді безпеки ООН Віталь Чуркін заявив, що Москва пропонує накеровувати на Україну російську гуманітарну допомогу під егідою Міжнародного комітету Червоного Крижа у Донецьку, Луганську, так само інші населені пункти. І на це вельми моцно відреагували західні представники західних країн, США і Великобританія попередили Росію об недопущальності використання оказання так званої гуманітарної допомоги у якості підставки підстави для відправки миротворчих сил в Україну. В'ячеслав, але все ж таки це заяви українського боку, чи є ніяка реакція з боку російського на ці заяви? З російського боку покуль коментарів цієї заяви не було, а на Заході насамреч сприймається це все вельми-вельми серйозно. Я ще раз повторю, менавіто вчора міністр заміжних справ Великий Британії Філіп Хаммонд так само закликав Росію стриматися від таких провокативних діянь і виказав заклопочення, що все ж Росія поставляє в Україну зброю. А яка тепер ситуація вугле у Донецьку, у Луганську? Що передають менавіто з місця? Ну, ми можемо міркувати по ось заяві представника Ради національної безпеки і оборони України Андрія Лещенка, яка прогучала кілька годин тому, і він повідомив, що на сході України за останні сутки загинули 13 українських військовців, і що українські військовці визволили від сепаратистів три населені пункти Круглік і Міусінськ у Луганській області і Пантелеймоновку в Донецькій області. Лисенко ж відзначив, що Росія протягує стягивати до межі з України своє військо. В'ячеслав Ракіцький сочить за подіями у світі, у тим ліку в Україні, і нагадаю, що за новинами можна сочити про наш сайт інтернеті свобода.орг. Ці пошле Владимир Путін в Україну регулярну російську армію? Калі не, то кольки буде протягуватися антитерористична операція українського війська на сході України? Ці махчимые політичні перемови поміж українськими владами і представниками сепаратистів? Над гэтымі питаннями у праскім акценце разважаюць палітолагі. З Менску Андрей Паротнікаў, з Кіеву Вадзім Карасёў, з Москвы Кірыл Коктыш. Перадача «Праскі акцент» на наших хвалях у неделю. А дадам, што все наши перадачы пазней з'являюцца і на сайце в інтернеце свобода.орг. Як вы лічыце, ці магчымай была б вайна на паўднёвым усходзе Украіны, калі б сепаратыстаў не падтрымлівала Расія, і як бы вы паставіліся да таго, каб расійскія войскі ўвайшлі ва Украіну? На такія пытанні нашай корэспандэнткі адказалі людзі ў Менску. Если бы Россия не поддерживала... Была бы война. Я думаю, да. Однозначно. Потому что их просто спровоцировал Запад. Если бы Россия вела войски в сходный час, как бы до этого поставились? Это невозможно. Я даже такую картину себе не представляю. Потому что это невозможно, потому что агрессивности не вижу в этих людях. А вот в Западной Украине я агрессии не вижу. Сложно сказать, что там вообще на самом деле происходит, потому что идет информационная война, и нам со своей позиции очень сложно оценить, что там на самом деле. То есть Украина говорит одно, Россия говорит другое, что-то на самом деле. Войска туда не войдут, в восточную часть, потому что уже не дадут, ни политически, никак. А насчет поддержки очень сложный вопрос. Никто, правда, не знает. В смысле, не для народа. Максима, что российские войски будут уведены? Конечно, возможно. При поддержке России. Я куда это ставить? У меня у самой дети. Как я могу относиться? Конечно, отрицательно. То есть мне жалко людей. Людей, которые не виновны. А политика? Политика, ну, тут замешаны высокие, большие чины. Они сами между собой воюют. Порошенко, конечно, матом, можно сказать. Как только нельзя людей, простых людей, убивает простые населения, вот как мы с вами, правильно? А что свергает на нас, на России? Нельзя так. А Тимофеевна, что войски России будут там уведены во усход Украины? Наверное, нет. Нет, я думаю, нет. Потому что это не мы воюем, это они своих людей убивают. Знаю, но я поддерживаю. Я даже в другой раз говорила, что почему они вот как Крым не отберут и все, и прекратили бы эти военные действия. Очень страшно, очень страшно. Это надо договариваться. Только договариваться. Они, видимо, не хотят договариваться. Максима, что российские войски будут введены во усход Украины, я куда это оставить? Я не думаю, что они будут введены. Ну, не будут открыто введены. Потому что слишком много здесь замешано. То есть тихо поддерживать будут. Вопрос, ну, сколько долго, как долго. Думаю, что лучше было бы, чтобы Украина шла своим путем. Никто не вмешивался, ни США, ни Россия. И было бы это лучше. Гэта былі меркаванні людзей на вуліцах Менска. Вы самі можаце адказаць на гэтае пытанне і выказацца наконт падзеяў і у Беларусі і свеце. Я нагадаю, што тэлефон 266-39-52 працуе без перапынку ў Менску. Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай праграмы. Намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Украіны Валерый Чалы ў эфіры тэлепраграмы «Шустер Лайв» заявіў, што Расія планавала ў ноч на суботу ўвесці войскі на ўкраінскую тэрыторыю. У Зэльве адзначылі 104-ю гадавіну паэткі Ларысы Геніюш. У мясцовай праваслаўнай царкве а 10-й раніцы адбылося набажэнства з нагоды гэтай даты. Пазней актывісты з горадні, Слоніма, Ліды і іншых гарадоў Беларусі ўсклалі кветкі на магілу Ларысы Геніюш, а таксама да помніка, які стаіць побач з праваслаўнай царквою. Навіны беларускіх палітвязняў. Мікалай Статкевіч напісаў пра тое, як рэагуе на надзвычайную спякоту ў камеры. У якіх умовах адбывае пакаранне палітвязень Евген Васькович? Скарзе Эдуарда Лобова ў Арганізацыю Аб'яднаных Нацый папярэднічала скарга ў пракуратуру. Мы на хвалях Радыё Свабода і зараз пра навіны беларускіх палітвязняў больш падрабязна. Іх збіраў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. Миколай Статкевич написал штурмы про температуру у своей камеры. Политвязень подтвердил, что его на камере спекотно, бо она находится на опошнем третьем поверсе, одразу под дахом, який на солнце вельми награется. Жонка политвязня Марина Домович поведомила про некоторые заходы перастероги, якія прымае спадар Статкевич у сувязи со спекотой. Пишешь, что частей обливаюся холодной водой и жартуя, что аиншей тут у вас накажешь и нема, так что обливается холодной водой. На крышечку написал, что зменшує інтенсивність і кількість фізичних практикувань, бо так велика нагрузка на серце. Марина Домович так само зазначила, що останній місяць в'язні тюрми, де тримають її мужа, стали більше отримувати городніни і бульби. Перший раз за 3 роки пам'ятаєте, він казав, що там раптом дали бігати, а оказалось, що він за свіжої капусти, і там солені огурки, і я запиталась, як там це зимовце протягується. Він сказав так, то бок кришечку все ж таки означає поліпшення харчування. Ну, я маю на увазі, що хоч нечто подобне на огородніну, там я віду, що чого не було попереднє от літи. По його якби звістках, по чутках, що там адміністрація сама постійно закупила нечто там бульбу, натуральну раніше завжди були такі ніякі сушені шматки, бульбяні, варені. І от цей бігач навіть, як він тоді сказав, що це вже навіть капусти. Трымаюць Мікалая Статкевіча ў магілёўскай турме ў адзіночнай камеры як злоснага парушальніка турэмнага рэжыму. Былы кандыдат на прэзідэнта Мікалай Статкевіч асуджаны на 6 год зняволення паводле суду за арганізацыю масавых забурэнняў у дзень прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня 2010 году. Сваёй віны палітык не прызнаў і патлумачыў пераслед помста яму за крытыку Александра Лукашэнкі. У той же магілёўскай турме трымаюць палітвязня Евгена Васьковіча, асуджанага на 7 гадоў за хуліганскія дзеянні адносна будынку КДБ ў Бабруйску. За час адседкі Васьковіча неаднаразова кідалі ў карцер. Што вядома пра ўмовы, у якіх знаходзіцца цяпер Евген Васькович? Маці палітвязня Рушанія Васькович ведае пра гэта няшмат. Ну, от уже сколько нет, что-то ни письма, ни звонка. Звонка уже больше месяца как-то не было этот самый. Ну, а так в основном все этот самый. Там его, которые вместе не были, так вроде сказал, все нормально. Так, ну, Бог его знает. Он же сидит в камере, где 4 человека. Вот 3 и Женя 4. Поэтому это там полегче немножечко. Все-таки меньше людей. Ну, а так особых новостей нету. Если что, позванивайте. Если будут новости, расскажу все. З ранейшых паведамленняў вядома, што Яўген Васькович у турме моцна схуднеў, але не зламаўся маральна і па-ранейшаму адмаўляецца падпісваць прашэнне аб памілаванні. Прытвязню дазволенае толькі адно спатканне на год. Апошні раз Яўген бачыў маці сёлета ў студзені, наступнае спатканне ў студзені 2015 году. Ад імя палітвязня Эдуарда Лобова у Камітэт па правах чалавека ААН накіраваная скарга на незаконнае асуджэнне і роўнае катаванне ўмовы ўтрымання ў вязніцы КДБ. Гэтую скаргу ад імя палітвязня ягоны адвакат накіраваў пасля таго, як былі пройдзеныя ўсе інстанцыі для абскарджвання ў Беларусі. Апошняя з іх была пракуратура, у якую Лобаў скардзіўся на ўмовы ягонага ўтрымання ў КДБ. Паводле маці палітвязня Марыны Лобавай, пракуратура накіравала скаргу ў следчы камітэт, дзе то пачыналі, то спыняли. То аднаўлялі праверку. Урэшце праз 3 месяцы Эдуарду Лобову прыйшоў адказ, што парушэнняў закону ў дзеяннях турэмшчыкаў не знойдзена. Пасля гэтага адвакат палітвязня пачаў падрыхтоўку скаргі ў ААН і днямі скаргу адправілі. Прыняцце скаргі да разгляду ААН справа доўгая, зацягнецца на год не меней, кажа Марына Лобова. Якія апошнія навіны дае сына Эдуарда Лобова? Званіў. Так, што ў нас сёння? Званіў во вторник. Клуба, как всегда, о себе особо ничего не рассказывал. Сказал, что все нормально, ничего нового. Про жару ничего не сказал? Сказал, что жарко, не холодно, можно перетерпеть. Так, ничего нового. Молодофронтовец Эдуард Лобов, осужденный на 4 года зневоления, небыто за бойку с минаками, якая отбылася за день до президентских выборов 18 снежня 2010 года. Лобов лечит, что это была провокация спецслужбов, тримаясь притязня у колюнии под Ивацевичами. Навіны беларускіх палітвязняў збіраў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. А тэме спёкі за кратамі будзе прысвечаная наступная перадача «Свабода ў турме». Свабода ў турмах. Як выжыць у турме? Вопыт вязняў і іх блізкіх. Медычныя і псіхалагічныя парады. Чым розніца вязніцы ў Беларусі і за мяжой? І як не згубіцца на свабодзе? У серыі Алены Струве. Гэта перадача на нашых хвалях у нядзелю. Нагадаю, што ўсе нашы перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Свабода.орг. Надвор'е ў Беларусі застаецца гарачым. Улады пад пагрозай штрафаў забаранілі ўвогуле хадзіць у лес. Грыбнікі і ягаднікі зарабіць цяпер нічога не могуць, бо сёлета ўсё высушыла. Але некаторыя ўмудраюцца нешта знаходзіць і прадаваць. З горадні перадае наш корэспандэнт. 2 дні таму ў горадні быў моцны дождж. Калі ён закрануў і навакольныя лясы, то можна будзе спадзявацца на грыбы і ягады. Наступнымі павінны быць брусніцы. А пакуль пасля доўгай спякоты грыбоў амаль няма. Сёння для цэнтральнага рынку толькі адна цётачка прадавала лісічкі. Сказала, што назбірала загожай, бліжэй да літоўскай мяжы. За літровы слоік прасіла 25 тысяч рублёў. Ягады прадавалі пару чалавек. Мужчына ў гадах за кантовую шклянку лясных малінаў прасіў 10 тысяч. Побач кабета расклала ягады ў паўлітровай пластыкавай шклянкі. Агародныя маліны каштавалі 20 тысяч, лясныя ажыны 15. Меркаванне наведнікаў цэнтральнага рынку ў горадні наконт грыбоў падзяліліся. Есть у нас лисички, мы не спрашивали цену. Раньше скупили, где времени нету, мы на работе, на заводе. В том году лучше был урожай, ну, лисичек. А лисички это один гриб, который не берет радиация. Мне баба лесная, так что я знаю. Я думаю, что не надо лучше. Не надо покупать грибы сейчас. Зачем? Просто, как говорите, пересушило все туда-сюда. Мне кажется, надо попозже. Вот осень сейчас наступит, дождички пойдут, тогда надо будет идти. Я сам хожу за грибами. Ну, будут бояться ходить все равно уже. Сейчас опасно идти. Вы сами видите, пожара опасна, как сейчас. Я думаю, что люди все равно же понимают. Я вот лично не пойду, я вижу, что вдруг что кинешь. Я, правда, не курю, слава богу. А так вот куришь, ну, нас хватает от мороженых. Нет, не приценивался. Я не интересуюсь грибами. Я грибами интересуюсь только в лесу. Сейчас не хожу. А они ж не проверенные, боюсь. Если попал на рынок, обязательно покупал. Я не предпочитаю покупать грибы на рынке, потому что можно купить то, что потом умрешь. Я предпочитаю их собирать сам. У меня жена специалист по грибам. Вообще-то я не занимаюсь ни грибами, ни ягодами. Грибница из Островецкого района с подарения Галина по телефону нам сказала, что вясковцы притримливаются забороны и в лес не ходят. И тем больше там нема чего теперь робить. Можно знайти только зредку черницы. Все высохло. Под ногами трошить голле, каже жихарка Островецкого района. Мы на хвалях Радио Свобода. Поводле постановы Міністерства праці і соціальної оборони білоруським жанчинам забороняється займатися амаль 200 працями. Гэта соціальна оборона жанчыны з боку держави ці гендерна дискримінація. У передачі беруть удзел громадська активістка Вольга Карыч і журналісти «Свободи» Алена Ціханович і Юрий Тракахруст. Ведучий В'ячеслав Ракіцкий. Передача «Свобода без гальштуков» на наших хвалях менее чем праз 10 хвилин. А зараз на чарзе черговый выпуск серии «Сталкеры свободы». Свою громадскую активность он открыто почав выявлять еще школьником. Простое потом его отличили с початку с колледжу, а позднее из университету. Адукацию он мусил протягивать за мяжой. Теперь ему 25 годов, он мая жонку, цудовного сына и твердое переконание, что с малых чинов складаются великие перемоги. Активист молодого фронта Микола Демиденко, герой нового выпуска программы «Сталкеры свободы». Зим сострокалася Валентина Аксак. Ён нарадзіўся ў Рэчыцы, але потым сям'я перабралася на радзіму маці ў Мёры. Там яму пашчасціла вучыцца ў слыннага настаўніка Вітольда Ярмалёнка, які казаў сваім выхаванцам пра гісторыю і сучаснасць, не азіраючыся на прыўладных ідэёлягаў. Мікола добра засвоіў ягоныя ўрокі праўды. Затрыманні, суды, адсідкі, выключэнні не застрашылі яго, але жыццё само ўнясло карэктывы ў ягоную палітычную актыўнасць. Калі жанёс, у мяне з'явіўся дзіцёнак, натуральна з'явілася патрэба в нейкім заробку, з'явілася патрэба в тым, каб карміць сям'ю, забяспечваць, і это, ну, не так проста было, як было да гэтага, калі я мог сабе дазволіваць высіжваць па 4-5 месяцаў на год в турме. І зараз мне, канешна, хацелася б ад гэтага крыху адысці. Але ёсць рэчы, кажа маладафронтавец, каторыя ён падтрымліваў і будзе падтрымліваць. Цяпер ён імкнецца канкрэтнымі справамі дапамагаць уцікачам з Украіны, прыклад якое, на ягоную думку, паказвае, які няпросты шлях народа да свабоды. Свабода, ўсё ж такі, это верхавенства закона. Калі чалавек упэўнены хаця б у тым, што ён можа сябе абараніць, то бок это тое, што мы згубілі ў Беларусі. Калі я праходзіў пра шмат якія судовыя працэсы, то ёсць абсалютнае разуменне таго, што свабоды няма в тым плане, што ты сябе не абароніш ніякім чынам. Ясна, что я не прыклад, я там политизованный, можно сказать, что вот свобода не існуе только для меня. Але это неправда. Наши люди на сегодняшний день звыклися с тем, что они не могут оборонить свои права абсолютно ни в якой сфере. Коли их покрыли, там, например, не веду, добрали квартиру, еще нечто здарилось, ну, такое глобальное речь, да, то доказать правду немогчимо. И вот это вот отсутствие свободы. Потому что ведь сильно классно отчувать себя, коли ты правый, коли ты нечего не робил, и ты спокойный, что закон станет на твой бок. Приклад Украины, мое частое там вот отведывание показывает, про то, что люди сопровождают героичную речь, люди идут в правильном накирунку, а шлях это не такие короткие, как бы нам все хотелось. И питание готовности громадства до неких процессов очень важное. Белорусское громадство готовым до таких пирамидов наш суразмовца назвать не может. И тому, лечит он, шлях до белорусской свободы растягнется надолго. Але спадар Мікола будзе лічыць сябе шчаслівым нават не ад таго, што магчыма і не пабачыць поўную свабоду на радзіме. Яму дастаткова будзе адчуць, што беларуская грамада ідзе правільным шляхам. пакуль што і такога няма. І прычыны спадар Дзімідзенка бачыць у тым, што беларусы шмат і разумна разважаюць, але мало робить. Есть вельми шмат людей на сегодняшний день, которые разважают, что мыслить треба ширей, треба заниматься чимся глобальным, быть вельми особливым для того, как притягнуть худкость прихода свободы в нашу краину. Але я думаю, что вельми часто для таких людей было б лепш просто пусти молодый фронт, разрезать улетки, и это в корысти было значно больше, чем просто от канап на мозговой деятельности такой, которую я часто встречаю. Тому, ну, вот как бы я за деньги, напомню, хотя бы за якую-нибудь. Цалкам відэа з актывістам маладога фронту Мікулам Дзімідзенкам можна пабачыць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Што апроч мовы робіць беларусаў беларусамі? Памяркоўнасць. Бульба. Партызаны. Скарына. Бусел. Дранікі. Новая перадача Альгерда Бахарэвіча. Суды і дзівосы Беларусі. На хвалях свабоды і ў інтэрнэце. Кожную суботу новы цуд. І дзіва. І сёння на нашым сайце прыблізна праз дакладна ў нашым эфіры прыблізна праз 15 хвілінаў чарговы цуд Альгерда Бахарэвіча. Гэтым разам ён раскажа пра беларускае тэлебачанне. Ну, а на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг ягоныя эсэ з'яўляюцца кожны тыдзень. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай праграмы. Намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Ўкраіны Валерый Чалый у эфіры тэлепраграмы Шустер Лайв заявіў, што Расія планавала ў ноч на суботу ўвесці войскі на ўкраінскую тэрыторыю. У Зэльве адзначылі 104-ю гадавіну паэткі Ларысы Геніюш. У мясцовай праваслаўнай царкве а 10-й раніцы адбылося набажэнства з нагоды гэтай даты. Пазней актывісты з горадні, Слоніма, Ліды і іншых гарадоў Беларусі ўсклалі кветкі на магілу Ларысы Геніюш, а таксама да помніка, які стаіць побач з праваслаўнай царквою. Навіны беларускіх палітвязняў. Мікалай Статкевіч напісаў пра тое, як рэагуе на надзвычайную спякоту ў камеры. У якіх умовах адбывае пакаранне палітвязень Евген Васькович? Скарзе Эдуарда Лобава ў Арганізацыю Аб'яднаных Нацый папярэднічала скарга ў пракуратуру. Шановныя слухачы! Мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашых пытанняў, прапановаў, падказак. Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52. Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг. Чакаем. Гэта ваша свабода.